بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال علیہ الصلاۃ والسلام. میری محترم ماؤں بہنوں و بیٹیوں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو گھر کی ملکہ بنایا ہے، اور ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے کچھ عقل بھی دی ہے، اور اس کے اندر تقاضے بھی پیدا فرمائے ہیں، اور سمجھ بھی عطا فرمائی ہے اللہ تعالیٰ نے. تو قرآن شریف کی آیت ہے: میرا دوست وہ ہے، میرا پیارا بندہ یا بندی وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کو ناراض نہیں کرتا. ان اولیاءہ الا المتقون، میرے دوست اور میرے ولی وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کو ناراض نہیں کرتے. ایک مرد یا عورت ہے، وہ خوب تہجد پڑھتا ہے اور نماز پڑھتا ہے، ذکر کرتا ہے، تلاوت کرتا ہے، عمرے کرتا ہے، حج کرتا ہے، اور سارے کام کرتا ہے، مگر ایک کام اور کرتا ہے، وہ اللہ کی نافرمانی والا کام، کہ وہ عورتوں کو بھی دیکھتا ہے ساتھ ساتھ. تو کیسی، اور دوسرا شخص ہے، صرف پانچوں کی نماز پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، ضروری عبادت کرتا ہے، مگر پورے وقت گناہوں سے بچتا ہے اور عورتوں سے بچتا ہے، نظر بچاتا ہے، جھوٹ نہیں بولتا، اچھے اخلاق سے رہتا ہے. تو کون شخص جو ہے وہ کامیاب رہا؟ وہی شخص نا جو عبادت تو ضروری کرتا ہے مگر گناہوں سے بچتا ہے، وہ کامیاب ہے. اسی طرح کوئی خاتون ہے، حدیث، ایک خاتون آئی: یا رسول اللہ، ایک عورت ہے، وہ اس سے سارا محلہ جو ہے تنگ ہے، وہ مگر نماز بہت پڑھتی ہے، تلاوت بہت کرتی ہے، تہجد بہت پڑھتی ہے، مگر سارا محلہ اس سے تنگ ہے، سارا محلہ اس سے پریشان ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا اس عورت کے بارے میں کیا حکم ہے، فرمایا: ہیا فی النار، یہ جہنم میں جائے گی. تو ہم میرے اور پھر ایک عورت کے بارے میں بتایا، فرض، واجب، سنت موقع ادا کرتی ہے، مگر سارا محلہ اس سے خوش ہے اور اس کے اخلاق بہت اچھے ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا: ہیا فی الجنہ، جنت میں جائے گی. تو میرے شیخ فرماتے تھے: اخلاق کا وزن بہت زیادہ بھاری ہے. عارف باللہ شیخ العرب العجم مجدد زمانہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو ایسی ایسی صلاحیتیں دی ہیں ماشاء اللہ کہ گھر بیٹھے ہی ان کو وہ دنیا کی بہت بڑی ولی اللہ گھر بیٹھے ہی بن سکتی ہیں. اور کوئی زیادہ لمبے چوڑے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وظیفے نہیں بتائے، بہت ہی آسان. اور عورتیں سب سے زیادہ وظیفے ہی تلاش کرتی ہیں کہ ہمیں کوئی وظیفوں کی کتاب مل جائے تو ہم اللہ کے پیارے بن جائیں گے. عورتوں کے اندر وہ چاہتی ہیں کہ ہم بھی اللہ کے پیارے بن جائیں. تو جس چیز کو وہ سمجھ رہی ہوتی ہیں وہ کہ میں اگر ذکر زیادہ کر لوں گی، تہجد پڑھ لوں گی اور تو میں اللہ کی پیاری بن جاؤں گی. جبکہ کالی کملی والے کیا فرما رہے ہیں، جو عورت آسان سے طریقہ بتا دیا، پانچ وقت کی نماز پڑھ لیں، رمضان شریف کے روزے رکھ لیں، یہ تو ماشاءاللہ اکثر خواتین کرتی ہیں. دوسرا کہ شوہر اپنی عزت کی حفاظت کریں. عزت کی حفاظت کیسے کریں گی؟ یعنی سر کے بالوں سے لے کر پیروں کے ناخن تک پردے کا اہتمام کرے، جب گھر کے اندر ہو جب بھی، اور جب گھر کے باہر ہو جب بھی. گھر کے اندر ایک عورت نے پوچھا: یا رسول اللہ، شوہر کے بھائی کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا: شوہر کا بھائی تو موت ہے، موت. جیسے تم موت سے ڈرتی ہو ویسے ہی شوہر کے بھائی سے ڈرو. اب گھر کے اندر رہتے ہیں اور شوہر کا بھائی جو ہے وہ گھر کے اندر رہتا ہے اور شادی شدہ بھی نہیں ہے، شادی شدہ اگر ہے اور آپ کو گھر کے اندر کچن میں کام کرنا ہے، باورچی خانے میں کام کرنا ہے، تو آپ بڑا دوپٹہ لے لیں جس سے آدھا جسم چھپ جائے اور اس سے گھونگھٹ نکال کے گھر کے کام کاج کرتی رہیں. گھر کے کام کاج کرتی رہیں، دیور آئے تو گھونگھٹ نکال لیں، وہ چلے آئے تو گھونگھٹ ہٹا دیں. یعنی بڑا دوپٹہ ہو، اور جیسے ہی دیور سے یعنی شوہر کے بھائی سے تنہائی نہیں ہونی چاہیے. تنہائی حرام ہے، کسی بھی نامحرم مرد سے عورت کی تنہائی یعنی اکیلا ہونا یہ حرام ہے، جائز نہیں ہے. اور اگر دیور سے کوئی بات کرنی ہے، ضروری بات، تو آواز بھاری کر کے کریں گے، نرم آواز سے بات نہیں کریں گے، بلکہ آواز بھاری کر کے اور ضروری بات کر سکتے ہیں. اور گھونگھٹ نکال کے اور پردے کے پیچھے سے, اور تنہائی نہیں ہونی چاہیے. جو بھی کام کروانے ہیں وہ اپنی سانس کے ذریعے, سانس جو ہے حدیث شریف میں آتا ہے, قرآن و حدیث سے قرآن شریف میں آتا ہے, وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامِ, کہ مفہوم جس کا یہ ہے, ارحام سے مراد یہ ہے کہ شادی کے بعد, ارحام سے مراد یہ ہے کہ شادی کے بعد جو ساس سسر ہوتے ہیں وہ مثل ماں باپ کے ہو جاتے ہیں, اور عورت کے لیے شادی کے بعد سب سے بڑا رتبہ شوہر کا ہے, والدین سے بھی بڑا رتبہ شوہر کا ہے. تو یہ بتا رہا تھا کہ پہلے تو عزت کی حفاظت کی بات آ گئی کہ گھر کے اندر بھی پردہ کرے, گھر کے باہر بھی پردہ کرے. اگر آپ کے پاس برقع نہیں ہے تو بڑی چادر لے لیجئے, اور بڑی چادر ایسی چادر ہو اوپر سے نیچے تک آپ چھپ جائیں, بڑی چادر آتی ہے حیدرآباد میں ریشم گلی میں مل جائے گی, 8 نمبر بازار میں مل جائے گی. بازار عورتوں کو جانا نہیں چاہیے, مگر کپڑے خریدنے شوہر کے ساتھ جائے, دکاندار سے صرف شوہر بات کرے, آپ پسند کر لیں, ایسے وقت میں جائیں جس وقت رش نہ ہو, جس وقت بھیڑ نہ ہو, اس وقت چلے جائیں اپنے شوہر کے ساتھ, جس وقت بازار کھلتا ہے دوپہر کے وقت چلے آئیں, اور شوہر جو ہے دکاندار سے بات کرے. آپ اکیلے مت جائیں, اکیلے جائیں گی تو آپ کو دکاندار سے بات کرنی پڑے گی, اور دکاندار اکثر جب عورتیں جائیں گی تو دکاندار سے جب بات کریں گی تو آنکھیں ملا کے بات کریں گی, تو آنکھیں ملانا تو صحیح نہیں ہے, آنکھیں ملانا نامحرم مرد سے یہ صحیح نہیں ہے. قرآن شریف کے اندر آتا ہے قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایمان والے مردوں سے فرما دیجئے جا رہا ہے آواز, ایمان والے عورتوں سے بھی فرما دیجئے قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن, کہ وہ بھی اپنی نظروں کو جھکا لیں اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کریں, اپنی زینت کی چیزوں کو ظاہر نہ کریں. میرے شیخ فرماتے تھے کہ کوئی جوان عورت جاتی ہے تو جو دکان والا ہوتا ہے وہ کیا بولتا ہے, آئیے باجی بیٹھیے, باجی کر کے خالہ باجی کر کے اور بہن جی کہہ کے بٹھا رہا ہے, کرسی بٹھا رہا ہے, چھوٹے ذرا پاکولا لے کر آنا. اور کوئی بڑی عورت آ جائے گی تو بولیں گی نہیں ہمارے پاس یہ کام نہیں, یہ کپڑا ہمارے پاس نہیں ہے, اس کو خالہ اماں اور اماں جی کہیں گے, اور جوان عورت کو بولیں گے بہن جی اور باجی, اور اس کو بٹھائیں گے, اس چھوٹے سے پاکولا بھی منگوائیں گے. اکیلے بازار جانے کی ضرورت کیا ہے, جو اللہ تعالیٰ نے گھر میں دیا ہے. حدیث میں آتا ہے دعا ہے اللہم قنعنی بما رزقتنی, اے اللہ جو آپ نے مجھے رزق دیا ہے مجھے اس پہ قناعت نصیب فرما. دنیا میں ان کو دیکھیے جو ہم سے جو ہیں کم ہیں, آخرت میں ان کو دیکھیں جو ہم سے زیادہ ہیں. آپ اس عورت کو کیوں دیکھتی ہیں کہ اس کے گھر میں صوفہ سیٹ بھی ہے, اس کے گھر میں ایسے اچھے کپڑے پہن بھی ہیں, وہ اپنے بچوں کو ایسے کپڑے پہناتی ہے تو میں بھی پہناؤں. نہیں, آپ ان کو دیکھیں جو بےچاروں کے پاس کپڑے ہی نہیں ہیں, جن کے گھر میں روٹی نہیں کھانے کو, ان کو دیکھیے نا آپ. ان کو بنگلے والوں کو اور بڑی پوسٹوں والوں کو, امیر لوگوں کو کیوں دیکھتی ہیں, ان کو دیکھنا چاہیے جو پیسے میں ہم سے کم ہیں, دنیا کے لحاظ سے کم ہیں, کالی کملی والے فرماتے ہیں. اور آخرت میں ان کو دیکھیں جو نیک عورتیں ہیں, جو ایسی بھی عورتیں ہیں کراچی میں, حیدرآباد میں اور نظامانی گاؤں میں بھی ہوں گی, جو ماشاءاللہ شرعی پردہ کرتی ہیں, شوہر کے حقوق کا خیال رکھتی ہیں. حدیث میں حکیم الامت مجدد ملت مولانا شاہ اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں, ایک عورت اگر اللہ والی بنتی ہے تو 70 اولی اللہ پہ بھاری ہوتی ہے, 70 اولی اللہ پہ, کیونکہ اس کی وجہ سے پورا خاندان چل رہا ہوتا ہے اور اس پہ بہت ساری ذمہ داریاں گھر کی ہوتی ہیں. پہلے تو عزت کی حفاظت کی بات چل رہی تھی کہ گھر کے اندر آپ جو ہے نامحرم مردوں سے بچیں گی, رخصتی ہونے کے بعد, شادی ہونے کے بعد سسر کے علاوہ جتنے بھی نامحرم گھر کے اندر آتے ہیں سارے نامحرم ہیں, جتنے بھی مرد ہیں پورے خاندان میں, شوہر کے خاندان میں جتنے مرد ہیں سارے کے سارے نامحرم ہیں. اب اس سے کیا ہوگا, غم تو آئے گا نا عورت کو, یہاں جہاں بھی جا رہی ہوں سبھی نامحرم ہیں, اور پورے خاندان میں ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ سارے شرعی پردہ کرنے والے ہوں, اور جہاں بھی آپ جائیں گی آپ کو پریشانی تو آئے گی. تو صحابہ کرام نے پریشانیاں یعنی مجاہدات کیے ہیں, اللہ کے رستے میں مجاہدہ سے اللہ ملتا ہے. الذین اختاروا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا, تو ہم پڑھتے ہیں جو اللہ کے رستے میں مجاہدہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہدایت کے بے شمار دروازے کھول دیتے ہیں. تو ہدایت, عورتیں باتیں مت کریں, بہت غور سے سنیں. بس ہم آدھے گھنٹے بیان کریں گے بھی چلے آئیں گے, کیونکہ وہاں بھی ہمارا بیان ہے, 11:30 تک بیان چلے گا. اللہ تعالیٰ چاہیں تو اسی بات میں اثر ڈال دیں, غور سے سنیں ایک ایک بات کو, باتیں بعد میں کر لیجئے گا. ہم کراچی سے آئے ہیں, آئے نہیں لائے گئے ہیں, محبت دے کے تڑپائے گئے ہیں. عارف باللہ شیخ العرب الاجم مجدد زمانہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ جو بات آئے تو فرما رہے ہیں کہ کیا بات چل رہی تھی, ہاں جو اللہ کے رستے میں مجاہدہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو جزاک اللہ. بہت غور سے آپ سن رہے ہیں ماشاءاللہ, آپ کا دماغ کام کرنے لگا ہے. سگنل آ رہے ہیں بھائی یہاں پہ, یو فون کے سگنل آنا شروع ہو گئے. جو اللہ کے رستے میں مجاہدہ کرے گا اللہ تعالیٰ ہدایت کے بے شمار دروازے اس کے لیے کھول دیں گے. تو مجاہدے کی چار قسمیں ہیں. الذین اختاروا المشقۃ فی ابتغائی مرضاتنا, اللہ کو خوش کرنے کے لیے جو بھی تکلیف آئے اس کو اٹھا لیتے ہیں. اب اللہ کو خوش کرنے کے لیے فجر میں اٹھنا کتنا مشکل ہے آج کل, بھلے جبکہ 6:30 بجے ہو رہی ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ سردی ہے, اس کی وجہ کیا ہے کہ کمبل میں گھسے ہوئے, رلی میں گھسے ہوئے اور کمبل میں گھسے ہوئے, تو دل ہی چاہتا اٹھنے کا, اب یار قضا کر لو, اب باجی قضا کر لو, کچھ نہیں ہوتا. قضا کرنا کتنا کبیرہ گناہ ہے. اس لیے ہمت کر کے مشقت اٹھائیں گے, مجاہدہ کریں گے, دل نہیں چاہ رہا پھر بھی کمبل پھینک کے فجر میں اٹھیں گے. ہے نا بچوں, فجر میں اٹھنا چاہیے کہ نہیں؟ نماز 5 وقت کی پڑھنی ہے, بچوں کو بھی پڑھنی ہے, 10 سال کا ہو گیا اب اس کو بھی پڑھنی ہے نماز. بچیاں ہو گئی, 10 سال کی بچی ہو گئی, اب اس کو بھی نماز پڑھنی ہے. 10 سال میں حکم ہے بچوں کو نماز کے لیے ان کو جو ہے تیار کریں. تو الذین اختاروا المشقۃ فی ابتغائی مرضاتنا, اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے ہر مشقت اٹھا لیتے ہیں. دوسرا الذین اختاروا المشقۃ فی امتثالی اوامرنا, جو اللہ تعالیٰ نے فرض واجب سنت موقع ادا کیے ہیں اس میں مشقت اٹھاتے ہیں. عورتوں کے پاس, مردوں کے پاس اکثر نہیں ہوتا اتنے پیسے, مگر عورتوں کے پاس جہیز میں, جہیز تو نہیں کہیں گے, جہیز کی تو بہت لعنت ہوتی ہے, اس کو ضروری سمجھ لیا گیا ہے. مگر باپ اپنی خوشی سے اپنے بیٹے کو, اپنی بٹیا کو شادی سے پہلے یا شادی کے 1 ہفتے بعد کچھ نہ کچھ دے سکتا ہے اپنی استطاعت کے مطابق. اگر شوہر فرمائش کرے, ہونے والا شوہر, کہ مجھے یہ چاہیے مجھے وہ چاہیے, تو یہ جہیز کی لعنت بن جائے گی. یہ تو بیٹی دے رہا ہے, بیٹی کے ساتھ وہ آپ کو یہ سب چیزیں بھی دے, گرین کارڈ بھی دے, آپ کو گاڑی بھی دے, بنگلہ بھی دے, جاب بھی لگوا کے دے. آپ کو بیٹی دے رہا ہے, اس کے ساتھ آپ کو یہ چیزیں بھی چاہیے, یہ تو جہیز کی لعنت ہو جائے گی. باپ اپنی خوشی سے اپنی بیٹیا کو دکھا کر نہیں, جہیز کو دکھا کے نہیں دینا چاہیے. جہیز کے مراد جو چیزیں باپ دینا چاہے خوشی سے, وہ دکھا کے نہیں دینی چاہیے, بلکہ بس چپکے سے جا کے شادی سے پہلے یا شادی کے بعد جا کے اپنی بیٹیا کو دکھا, اپنی بیٹیا کو دے کر آ جائے. نمائش کرنا جائز نہیں, نہ سب کو دکھانا. تو اللہ کے رستے, ہاں, زکات عورتوں کے اوپر زیور, تو زیور ہوتا ہے ان کے پاس 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے مقدار میں, یا اس سے زیادہ, 52.5 تولہ چاندی کے قریب اگر آپ کے پاس زیور ہے اتنے مقدار میں, تو آپ کے اوپر زکات فرض ہو گئی ہے. اب آپ کے پاس, شوہر کے پاس پیسے نہیں ہیں, آپ کے پاس زیور ہے, تو بہت سی ماشاءاللہ نیک خواتین جو ہوتی ہیں, کیونکہ زکات تو فرض ہے, زیور توڑ کر انہوں نے زکات ادا کیا ہے, کیونکہ زکات فرض ہے. اب اس میں مشقت ہوگی, دل ارے میں اتنا اچھا زیور, میں اس کو توڑنا پڑے گا, اس کو بیچنا پڑے گا, اس کو بیچ کے سستا والا زیور لے لیجیے. اللہ کا حکم تو پورا ہو جائے گا, اللہ تعالیٰ راضی ہو جائیں, یہ بڑے ہے آپ کا زیور بڑا ہے, اللہ تعالیٰ کا خوش ہونا سب سے بڑا ہے نا. تو اپنا زیور توڑ کر پھر زکات ادا کریں, بہانے بازی مت کریں, اور یہ الٹی سیدھی باتیں مت کریں کہ تھوڑی دیر کے لیے زیور کسی اور کو مالک بنا دیا اور پھر اس طرح کر لیا, اس طرح کر لیا, اور بہانے بازی چل رہی ہے, زکات سے اپنے آپ کی جان چھڑا رہی ہیں. اللہ کا حکم پورا کرنا کتنی بڑی بات ہے. حدیث میں آتا ہے, اللہم انی اسالک رضا کا ول جنہ, اے اللہ آپ کا خوش ہو جانا جنت سے بڑھ کر ہے. اللہ خوش ہوں گے کہ نہیں, کہ مجاہدہ ہوتا ہے, عورت کو زیوروں سے کپڑوں سے بہت پیار ہوتا ہے. حضرت تھانوی رحمتہ اللہ کی کتاب ہے اصلاح خواتین, آپ خرید لیجئے, اپنے گھر میں رکھیں. حکیم الامت مجدد ملت مولانا شاہ اشرف علی صاحب تھانوی رحمتہ اللہ کی کتاب ہے اصلاح خواتین, سندھی زبان میں بھی ترجمہ ہے, وہ گھر میں رکھیں, پھر پتہ چلے گا کہ ہمارے عورتوں میں کیا کیا عیب پائے جاتے ہیں. انہوں نے صاف کھل کے لکھا ہے کہ عورتوں میں کیا کیا عیب پائے جاتے ہیں, اگر کوئی عورت وہ پڑھ لے اور اس کی اصلاح کروا لے تو اللہ والی بن جائے گی, اور اللہ والا بننے سے سکون ملتا ہے. جو اللہ والا نہیں بنتا اس کو بے چینی پریشانی رہتی ہے. اللہ والا مرد یا عورت ٹی وی نہیں دیکھتا, گھروں کے اندر ہمارے ٹی وی چل رہا ہے, خود بھی دیکھ رہی ہیں, بچے کو دودھ پلا رہی ہیں اور ٹی وی دیکھ رہی ہیں, تو بچہ پھر بتائیے کیا اس کا حشر ہوگا. آپ بھی دیکھ رہی ہیں اور بچہ, میں ابھی بتا رہا تھا آنے سے پہلے کہ پہلے دن جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو آپ بتائیے اس کے سیدھے کان میں اذان دی جاتی ہے اور دوسرے کان میں اقامت دی جاتی ہے. اس کا مطلب ہے پہلے دن کا بچہ بھی کچھ نہ کچھ سمجھتا ہے, اور آپ بولیے ابھی تو چھوٹا بچہ ہے, ابھی کیا کارٹون اس کو ابھی کیا اثر کرے گا. بچوں کو کارٹون ٹی وی کے سامنے بٹھا دیا, اور خود گھر میں ٹی وی نہیں ہے, بچے دوسرے گھروں میں جا کے دیکھ رہے ہیں, اس میں والدین کی پکڑ ہوگی. آپ نے کیوں لاک نہیں لگایا گھر کے اندر؟ بچہ روئے تو رونے دیں, اللہ کا حکم سب سے بڑھ کر ہے, گھر کے اندر کمرہ لاک کر دیں, بچہ روئے تو رونے دیں, گھر کے اندر اس کی جائز چیزیں لا کے رکھیں, ٹرین لا کے رکھ دیں, بلاکس ملتے ہیں کھلونے وہ لا کے رکھ دیں جس میں کارٹون نہ ہو, کیونکہ جہاں کارٹون ہوتے ہیں, جہاں تصویریں ہوتی ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے فرشتے نہیں آتے. اب بچوں کی تربیت پہ بات چلے گی تو کہیں اور چلی جائے گی, ابھی تو عورتوں کی اصلاح کے بارے میں, مگر عورتوں کی اصلاح میں بچے بھی آ جاتے ہیں. نیک عورت کے گود میں بچہ ہوگا تو ماشاءاللہ وہ نیک بنے گا. اگر آپ خود ہی ڈائجسٹ پڑھیں گی, چھپ چھپ کے ڈائجسٹ پڑھنا عورتوں کو شوق ہوتا ہے پڑھنے کا, تو میں آپ کو کتابیں بتا رہا ہوں نا, وہ پڑھیں آپ. ڈائجسٹ کیوں پڑھتی ہیں؟ اصلاح خواتین ہے حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کی, تحفہ خواتین ہے مولانا عاشق الہی صاحب رحمت اللہ علیہ کی, میرے شیخ کی کتاب ہے سندھی زبان میں ابھی آپ کو دی جائے گی حقوق الرجال. اگر اور بہشتی زیور ایک کتاب ہے, یا ہر گھر میں ہوتی ہے, پہلے جہیز میں ملتی تھی, باپ اپنی خوشی سے اپنی بیٹے کو دیتا تھا بہشتی زیور کہ جو عورت یہ پڑھ لے گی جنت میں چلی آئے گی. مسائل بھی ہیں اس میں, اصلاحی باتیں بھی ہیں. حضرت تھانوی رحمتہ اللہ بہشتی زیور میں لکھا ہوا ہے شوہر سے نباہ کرنے کا طریقہ, کہ شوہر کے ساتھ کیسے زندگی گزاری جائے. سسرال میں رہنے کا طریقہ بتایا گیا ہے کہ ساس کو ماں سمجھو, نندوں کو بہن سمجھو. ساس اگر کوئی بات ایسی کہہ دے جس سے دل کو تکلیف پہنچ رہی ہے, اس کو برداشت کرنا چاہیے. قرآن و حدیث میں صبر کی بھی تو تلقین ہے. بہت غور سے سنیں خواتین, ہم لوگ بس ابھی چلے آئیں گے, دین کی بات بہت غور سے سنیں. تو زیور توڑنے میں مجاہدہ ہوگا, اس مجاہدے کو برداشت کر کے زیور توڑ کے زکات دینی ہے. اور تیسرا مجاہدہ الذین اختار المشقت فی نصرت دیننا, دین پھیلانے میں جو مشقت اٹھاتے ہیں, یعنی کوئی اللہ والا ان کا خادم آیا ہوا ہے, اب آپ لوگ بیان میں آ جائیں گی تو یہ دین پھیلانے میں مشقت ہو رہی ہے, ان کے ساتھ نصرت ہو جائے گی. کوئی نیک عورتیں آئی ہیں ان سے جا کے ملاقات کر لی, یا وہ آپ کے گھر میں آ گئی ان سے ملاقات کر لی, یہ دین میں نصرت ہو گئی. اور مردوں کے لیے ہے کہ تبلیغ والوں کی نصرت کر لی, اللہ والوں کے ساتھ بیٹھ گئے. اور ایک دین کی نصرت یہ بھی ہے کہ دینی کتب جو ہوتی ہیں ان میں اپنا پیسہ لگایا جائے گا تو وہ بھی دین کی نصرت ہو جائے گی, کہ جو بھی اس کتاب کو پڑھے گا وہ اس میں اس کا بھی حصہ لگ جائے گا. یہ تین مجاہدات ہو گئے. آخری مجاہدہ ہے الذین اختاروا المشقت فی الانتہائی ام مناہینا, جو گناہوں سے بچنے مجاہدہ کرتے ہیں مرد یا عورت, اس کے لیے اللہ تعالیٰ بے شمار ہدایت کے دروازے کھول دیتے ہیں. اب یہاں پہ ہماری نانی مرتی ہیں, یہاں پہ ہم لوگ جو ہیں سارے ڈھیلے پڑ جاتے ہیں. جہاں سے ٹی وی سے بچنے کا معاملہ آئے گا, پردہ کرنے کا معاملہ آئے گا, اور شوہر کے حقوق کا معاملہ آئے گا, اکثر عورتیں جو ہیں زیرو نمبر آئیں گے ان کے, زیرو, سو میں سے زیرو نمبر, کیونکہ اس کو اہمیت ہی نہیں دیتی. عجیب, آپ کو نہیں پتا, میں تو مجموعہ وظائف پڑھتی ہوں, میں تو وہ مفتی صاحب کی وہ کتاب لکھی وہ پڑھتی ہوں, اتنے وظیفے پڑھتی ہوں, اتنے ذکر کرتی ہوں. بھائی آپ پردہ کرتی ہیں؟ نہیں, پردہ تو نہیں کرتی. وہ پردہ بڑی عورتوں کا کام ہے, ہم تو چھوٹی عورتیں. اور اچھا آپ ٹی وی دیکھتی ہیں؟ ہاں ٹی وی دیکھ لیتی ہوں کبھی کبھار, 9 بجے والا ڈرامہ دیکھ لیتی ہوں. وہ ڈرامہ دیکھنا جائز ہے کیا؟ اس میں بت پوجنا دکھایا جا رہا ہے, گانے آ رہے ہیں, شروع میں میوزک چل رہی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں گانے کے آلات توڑنے بھیجا گیا ہوں. اب بتائیے ایک عورت جس کے کانوں میں تلاوت کی آواز آنی چاہیے, کانوں میں آواز گانے کی آ رہی ہے, اس کو پھر اپنا شوہر کیسے اچھا لگے گا؟ اس کو بچے کیسے اچھے لگیں گے؟ وہ تو دیکھ رہی ہے بن ٹھن کے جو عورتیں آ رہی ہیں وہ اچھی لگ رہی ہیں اس کو. اس لیے ڈائجسٹ بھی نہیں پڑھنی چاہیے. ڈائجسٹ کے اندر اور جو ہے ٹیشو دیجیے گا, ڈائجسٹ کے اندر, جزاک اللہ, ڈائجسٹ کے اندر لڑکے لڑکیوں کے عشق کی کہانیاں ہوتی ہیں. اب جب وہ آپ پڑھیں گی تو, اور جو لکھنے والا ہے وہ کوئی بہت پاک صاف ہے کیا, وہ اس کے اثرات آئیں گے اور آپ کے اندر بھی یہ ناپاکی والی باتیں آئیں گی پھر. اس لیے ڈائجسٹ سے توبہ کر لینی چاہیے, عورتوں کو ڈائجسٹ پڑھنے سے توبہ کرنی چاہیے. آپ کو بتا دی اتنی ساری کتابیں, اور بہت ہی زیادہ دل چاہتا ہے اسلام اخبار میں خواتین کا اسلام آتا ہے بدھ کے دن, وہ پڑھ لیجئے, مگر اس سے ہمارا کوئی کمیشن نہیں ہے. وہ آپ پڑھ لیجئے, اس میں کہانیاں آتی ہیں, مگر ڈائجسٹ پڑھنا اور جو ہے اللہ کو ناراض کرنا اچھی بات نہیں ہے. تو پردے کی بات چل رہی تھی, عورت گھر کے اندر پردہ کرے گی, خالو آئیں گے مثلے بھالو کے چلے آ رہے ہیں, ان سے بھی پردہ ہے. اور پھپھا جو ہے پھوپھا کرتے ہوئے چلے آ رہے ہیں, ان سے بھی پردہ ہے. خالہ کے لڑکے, تایا کے لڑکے, چچا کے لڑکے, ماموں کے لڑکے, سو مت, ابھی مت سوئیے. حضرت والا فرماتے ہیں آرام قبر میں جا کے کرنا, جتنا جب آرام کا موقع اس وقت آرام کرتے نہیں ہیں, بیان کے وقت سو رہے ہوتے ہیں, اس وقت اپنے فونوں پہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں. ان لی نفسی کا علیہ کا حق کا, تمہارے نفس کا بھی تمہارے اوپر حق ہے. یعنی بہت سی عورتیں سمجھتی ہیں پوری رات جاگوں گی تو ولی اللہ بن جاؤں گی, جبکہ حدیث میں آ رہا ہے اب کمزوری کا زمانہ ہے, یا ابا ہریرہ, اے ابو ہریرہ, اتق المحارم, حرام کاموں سے بچ جاؤ, تکن عابد الناس, دنیا کے سب سے بڑے عبادت گزار ہو گئے. تو پردہ نہ کرنا, یہ تو جو عورت پردہ نہیں کرتی وہ تو حرام کام کر رہی ہے, اس کو سکون کیسے مل سکتا ہے؟ گھر سے باہر جب جائیں برقع پہن کے جائیں, ڈھیلٹ پیسے جمع کریں, پیسے جمع کر کے برقع خریدیں, کتنے کا ملتا ہے برقع پتا کسی کو؟ 1200 کا بتا رہے ہیں. 1200 نہیں جمع کر سکتے کہ ہم لوگ دین کی اپنے عزت کی حفاظت کے لیے کہ عورت کے پاس 1200 روپے جمع نہیں ہو سکتے؟ پائی پائی کر کے جمع کرے, 1200 کا برقع خریدے, یہ تو بتا رہے ہیں. اس سے سستا بھی ملتا ہوگا یقیناً, سستا والا برقع خرید لے تاکہ شروع تو ہو کم از کم, اور ڈھیلا ڈھالا ہو, ڈیزائن والا نہ ہو, اور نقاب کرنا ہوگا. نقاب بھی ایسا ہو کہ آنکھوں کی بناوٹ نظر نہ آ رہی ہو, نقاب ایسا ہو کہ آنکھوں کی بناوٹ چھپی ہوئی ہو. بوڑھی عورتیں بناوٹ نظر آتا ہے صحیح ہے, مگر جوان عورتوں کو چاہیے کہ آنکھوں کے سامنے جالی لگائیں یا پھر ایک آنکھ نظر آ رہی ہو بس, تاکہ رستہ دیکھ سکیں. اور غیر محرم کے ساتھ سفر بھی نہیں کرنا چاہیے, سفر کرنا ہو تو محرم شوہر کے ساتھ جائے, ابا کے ساتھ جائے. اور جو ہے غیر محرم کے ساتھ سفر نہ کریں. یہاں سے جا رہی ہیں 78 کلومیٹر, جب سفر کرنا جائز ہی نہیں. شہری سفر 78 کلومیٹر, 78 کلومیٹر سندھی زبان میں کتنا کہتے ہیں؟ 78 کلومیٹر. جو عورت اتنا سفر کر رہی ہے تو وہ غیر محرم کے ساتھ, محرم کے بغیر سفر نہیں کر سکتی, جائز ہی نہیں ہے. اور ایک عورتوں کا اور ایک نام غیر ایک نالائق عورت ہے, اس نے ایف ایم پہ قرآن شریف کی تفسیر بیان شروع کر دی ہے. ایسی عورتوں کی تفسیریں بھی نہیں سننی چاہیے. آواز نرم ہے اور قرآن کی تفسیریں ایف ایم چینل پہ بیان ہو رہی ہیں. یہ عورتیں صرف ظاہر کی عورتیں ہیں, ان کو کسی علماء کرام کا اعتماد نہیں ہے. عورتوں کو جائز نہیں کہ ایف ایم چینل پر آ کے تقریر کریں اور بیان کریں, اور غیر محرم مرد سن رہے ہیں ان کو. تو ایسی عورتوں کے پاس بھی نہیں جانا چاہیے جن کے عقیدہ ہی صحیح نہ ہو. تو پردہ کریں گی اور برقع پہنیں گی, سادہ برقع ہوگا. بغیر محرم کے سفر نہ کریں, محرم کے ساتھ سفر کرنا چاہیے, اس میں مجاہدہ ہوگا. بہت سی عورتیں خصوصاً جو, امید یہی ہے کہ یہاں جو آنے والی عورتیں ہیں سب ماشاءاللہ برقع پہنتی ہوں گی, مگر جہاں شرعی پردے کا معاملہ آتا ہے وہاں فیل ہو جاتی ہیں اور بولتی ہیں اجی ہمارا دل صاف ہے نظر پا کے. یہ میں ہر جگہ عرض کرتا ہوں اور بڑا اس میں عبرت کی بات ہے. ایک نابینا صحابی عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نابینا صحابی ہیں اور 80 سال کے ہیں اور بہت بڑے محدث اور بہت بڑے عالم کبیر اس زمانے کا صحابی, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں داخل ہوتے ہیں. ہماری دو مائیں ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں موجود ہوتی ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں احتجبہ, پردہ کر لو. ہماری مائیں عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ یہ تو علیسہ ہوا عاما, یہ تو دیکھ بھی نہیں سکتے, نابینا ہے. فرمایا افا عامیا وانی الستما تبصرانی ہی انتما تبصرانی ہی, تم تو انہیں دیکھ رہی ہو. یعنی عورتوں کو منع کر دیا, اور ایسی پاک باز عورتیں ہیں ان کو کوئی برا خیال آ سکتا ہے؟ کوئی صحابی کو برا خیال آ سکتا ہے؟ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم امت کی آنے والی عورتوں کے لیے فرما دیا, مگر شریعت کا غلبہ رکھا, برا خیال آئے یا نہ آئے شریعت کا غلبہ رکھا کہ آپ کو جائز نہیں کہ آپ نامحرم صحابی کو دیکھیں. اور عالم بھی تھے اور بوڑھے بھی تھے. 80 سال کا کیا عمر ہوتی ہے آپ کی عمر کے, ابھی دیکھیں یعنی 80 سال کی کیا عمر ہوتی ہے؟ اس وقت تو بالکل ہی انسان حالت کیا ہوتی ہے. 80 سال کے بوڑھے سے ہماری ماؤں کو, یعنی ازواج مطہرات, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پردے کا حکم فرمایا کہ ان کو دیکھنا ہی جائز نہیں. تو آپ کے موبائل کے اندر جو ویڈیو والے بیان بھرے ہوئے ہیں, جو ویڈیو والی نعت شریف بھری ہوئی ہے, بھلے وہ اہل حق کے ہوں, آپ کو جائز نہیں کہ ان کو دیکھیں. آپ بیان سن سکتے ہیں مگر دیکھنا جائز نہیں آپ کو. کوئی بڑے سے بڑا عالم ہو, جب صحابی کو دیکھنا جائز نہیں تو عالم کو دیکھنا کیسے جائز ہو جائے گا؟ تو موبائل اپنا, جن عورتوں کی عادت ہے موبائل پہ لڑکوں سے باتیں کرنے کی, موبائل پہ گندی تصویریں دیکھنے کی اور دسترخوان کی پلیٹیں دیکھنے کی, کہ میں دیکھوں تو سرا انٹرنیٹ پہ کہ کیسے کھانا بنتا ہے. جب آپ بتائیے, جب انٹرنیٹ نہیں تھا تو کھانا نہیں بناتی تھی کیا عورتیں؟ بس جیسا اس کھانے پہ تو لعنت بھیجنی چاہیے جو انٹرنیٹ پہ تصویروں کے ساتھ آپ بنا کے دیکھ رہی ہیں. اس پہ عورت بنی ہوئی ہے, گندے لباس پہنی ہوئی ہے, آپ اس پہ دسترخوان کے کھانے دیکھ رہی ہیں اور اپنے شوہر کو بنا کے بھجوا رہی ہیں. تو اس کی فکر کریں, اپنے موبائل پہ انٹرنیٹ ہٹوائیں, کوئی ضرورت نہیں انٹرنیٹ کی. جب انٹرنیٹ نہیں تھا کیا زندگی نہیں گزرتی تھی ہماری؟ اور موبائل جو کیمرے والا رکھا ہوا ہے, اپنے بچے کی تصویر کھینچ لی, دوسرے بچہ دوسرا آیا ہوا ہے بیان میں, کوئی بچہ اچھا لگا, بڑا حسین و جمیل گول چہرہ ہے اور اس کو بڑا اچھا لگ رہا ہے, اس کی تصویر کھینچ لی, بھئی تصویر تو جائز ہے, جائز نہیں, تصویر کھچوانا حرام ہے. جہاں تصویریں ہوتی ہیں وہ اللہ کی رحمت کے فرشتے نہیں آتے, بھائی وہ بھی تو کھچواتے ہیں, ان سے جا کے پوچھیں وہ کیوں کھچواتے ہیں. تصویر کھچوانا جائز نہیں ہے. جو فتویٰ ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ تفریح کے طور پہ اور شوقیہ طور پہ جو تصویر کھچوائے گا حرام ہے. آپ نے بچے کی تصویر کیوں کھینچی ہے؟ میرا بچہ اچھا لگ رہا ہے, تو بھائی اپنی آنکھوں میں بس جما لو اس بچے کی تصویر کو. اپنا بچہ تو اچھا ہی لگتا ہے سب کو, بھلے کالا کلوٹا بھی ہو سب کو بچہ اچھا لگتا ہے کہ نہیں؟ اپنا کالا ہو تو اچھا لگے گا. میرا بچہ ہے, دوسرے کے بچے کو تصویریں کھینچ رہے ہیں اس لیے. اور بچوں کے کپڑوں پر تصویریں نہیں ہونی چاہیے. خواتین باتیں مت کریں, ان کی آواز کا بھی پردہ ہے. قرآن شریف میں آتا ہے کہ اپنی جب نامحرم مردوں سے باتیں کرنی ہو اپنی نرم آواز سے بات مت کریں, بھاری آواز کر کے بات کریں. جب فون آتا ہے اور شوہر گھر پہ نہیں ہے, فون اٹھاتی ہیں آپ تو اپنی آواز کو, بہت سی عورتوں کی آواز ہی نرم ہوتی ہے, تو اپنے منہ پہ ہاتھ رکھ لیں, منہ پہ ہاتھ رکھ کے بولیں ہاں میرے شوہر گھر پہ نہیں, منہ پہ ہاتھ رکھ لیں تاکہ آواز بھاری ہو جائے. اور ان سے بول دیں شوہر آئیں گے تو میں آپ بتا دوں کہ آپ کا فون آیا تھا. بس زیادہ لمبی چوڑی باتیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے, شوہر کہاں گئے ہوئے, کیا کرنے گئے ہوئے, کہاں گئے ہوئے, بس ٹھیک ہے جب آئیں گے تو بات ہو جائے گی. قرب قیامت کا زمانہ چل رہا ہے. ٹی وی نے تو گھر کو تباہ کر دیا, گھروں کو ٹی وی نے اور انٹرنیٹ نے اور موبائل نے. اللہ کے لیے اس سے توبہ کریں. توبہ کیسے کریں گی؟ اس گناہ سے الگ ہو جائیں, دل میں ندامت ہو, پکا ارادہ کریں اب گناہ نہیں کرنا, کسی کا حق مارا ہے حق ادا کریں. ایک صاحب نے ابھی کل یا آج بتایا کہ پردہ کیوں نہیں کرتے گاؤں کے لوگ یا شہر کے لوگ, یہ فضول کی باتیں, بہانے بازی ہیں, کہ ہمارے گاؤں کا ماحول نہیں ہے جناب. ارے ہمارے خاندان میں ماحول ہی نہیں ہے, سب ہی ایسے گھومتے رہتے ہیں. تو کسی کے گھر میں ماحول بنا ہوا ہے دنیا میں؟ کہیں ماحول نہیں ہے, ماحول ہمیں بنانا ہے. اور میرے شیخ فرماتے ہیں ماحول پہ پڑھو لاہور, آپ ہمت کریں اپنے نفس پہ مردانہ وار حملہ کریں, بھلے عورتیں بھی ہیں مگر نفس پہ حملہ کریں مردانہ وار, اور ماحول پہ لاہور پڑھیں اور ہمت کر کے پردہ کریں. لوگ آپ کا مذاق اڑائیں اڑانے دیں, لوگ آپ کو ماریں پیٹیں غصہ کریں کرنے دیں ان کو, کیونکہ اللہ کا حکم ہے پردہ کرنے, اللہ تعالیٰ کا حکم ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے. اس میں ماحول کی فکر نہیں کرنی چاہیے. ساری عورتیں ماحول کی فکر کریں گی تو کوئی پردہ کرے گی پھر؟ اللہ کے عاشق کسی سے ڈرتے نہیں ہیں. اللہ یخافون لومۃ لائم قرآن شریف کی آیت کا جز ہے کہ وہ لوگوں کی ملامت کی پرواہ نہیں کرتے. جب کوئی ہنس کے دیکھنے لگے آپ کو تو یہ شعر پڑھ دیں, اے دیکھنے والی مجھے ہنس ہنس کے نہ دیکھو, اے دیکھنے والی مجھے ہنس ہنس کے نہ دیکھو, تم کو بھی محبت کہیں برقع نہ اڑا دے, تم کو بھی محبت کہیں برقع نہ اڑا دے. اور جب کوئی لوگ بولیں گے 100 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی, بھائی چلی تو صحیح نا, جا تو رہی ہے. وہ جو عورت پردہ کر لیتی ہے اس کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے, اپنی فکر کرنی چاہیے, وہ پردہ تو کر رہی ہے کم از کم, اس کی ہمت بڑھانی چاہیے. بہت بڑا جہاد ہے عورت کو پردہ کرنا. اور دوسرا عمل, بہت سی عورتیں شرعی پردہ بھی کرتی ہیں مگر شوہر کا ناک میں دم کیا ہوا ہے, شوہر کو پریشان رکھتی ہیں, یہ عورت ولی اللہ نہیں ہو سکتی. جو عورت شوہر کو ستاتی ہے پوری رات فرشتوں کی جماعت اس پہ لعنت بھیجتی ہے, اب بتائیے کہاں گئے آپ کے وظیفے اور تہجد, اشراق, اوابین, رونا دھونا, لمبی لمبی موٹی موٹی تسبیح پڑھنا, مجموعہ وظائف پڑھنا, یہ سب جو ہے سائٹ پہ ہو گیا کیونکہ آپ نے شوہر کو ستایا ہوا ہے. میرے شیخ فرماتے تھے شوہر کا اتنا بڑا رتبہ ہے, بلکہ شیخ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنائی کہ حکم ہوتا کہ سجدہ کرو, سجدہ جائز ہوتا, حکم ہوتا اپنے شوہر کو سجدہ کرو. اتنا بڑا رتبہ ہے شوہر کا, آپ نے شوہر کو پریشان کیا ہوا ہے. جب شوہر آئے دل نہیں چاہ رہا پھر بھی آپ جو ہے تیار ہو کے رہیں. اور دال بھی دینی ہے تو میرے شیخ فرماتے دال میں تڑکا لگا کے دو, انڈا بھی کھلانا ہے تو انڈا بولو آج میں نے بنانا فلیور کا انڈا بنایا ہے. ایسی مذاق کر رہا ہوں, مطلب انڈا ذرا اس کے اچھی طریقے سے پیش کریں تاکہ شوہر خوش ہو جائے. شوہر خوش ہو جائے گا اللہ تعالیٰ خوش ہو جائیں گے. اور اگر شوہر کہتا ہے بے پردہ گھومو, یہ تم نے کیا پردہ لگا رکھا ہے, تو اس میں شوہر کی اطاعت نہیں کی جائے گی. یہ غور سے سن لیجیے, ساری جائز باتوں میں شوہر کی اطاعت کریں گی عورتیں, مگر شوہر اگر کہتا ہے میرے ساتھ مائیوں میں چلو, مہندی میں چلو, میں تو ٹی وی بھی دیکھوں گا تم بھی دیکھو, اس میں شوہر کی اطاعت نہیں کی جائے گی. بھلے ڈانٹ کھا لیں, مار کھا لیں, ہمت کریں. مگر اگر گھر ٹوٹنے کا خدشہ ہے تو بس دل سے برا جانے, اللہ سے رو رو کے مانگے. ماشاءاللہ بہت سے, کیونکہ مولوی کی 2 گھنٹے کی تقریر ایک طرف اور لیلا جو بدست مولا ملی ہے بیوی کی 1 منٹ کی تقریر ایک طرف, بیوی شوہر سے بول دے بھائی میں بھی آپ سے ناراض ہوں بھائی آپ مجھے ٹی وی دکھاتے ہیں. ہاں اگر شوہر بہت ہی ظالم بہت پریشان کرتا ہے تو بس دل سے برا جانے اور دو نفل تہجد کے وقت اٹھ کے نہیں اٹھ سکتی تو ویسی کسی بھی وقت دو نفل نماز حاجت پڑھ کے اللہ سے رو رو کے جھولی پھیلا کے مانگے اے اللہ میرا شوہر مجھے پردہ نہیں کرنے دیتا, میرا شوہر ٹی وی دکھواتا ہے مجھے زبردستی, آپ اس کا دل بدل دیجئے. اللہ سے رو رو کے مانگے انشاءاللہ دل بدل جائے گا, ورنہ کم از کم آپ کو دین پہ چلنے دے گا. ارادہ کریں, ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں نے بڑی قربانیاں دی ہیں, صحابیات نے بہت قربانیاں دی ہیں اس دین کے لیے, تو آپ اتنی بھی قربانی نہیں دے سکتی کہ آپ پردہ کر لیں اور شوہر کا خیال رکھیں. بہشتی زیور میں لکھا ہوا ہے چوتھے حصے میں میاں سے نباہ کرنے کا طریقہ, اس کو پڑھیں تاکہ آپ کو پتا چلے کہ اللہ تعالیٰ نے شوہر کا کتنا بڑا رتبہ رکھا ہے. آپ رخصت ہو کے آ گئیں, کتنی عورتوں کی شادیاں نہیں ہو رہی اتنی بڑی بڑی عمر کو پہنچ گئی ہیں, آپ کی ماشاء اللہ شادی ہو گئی بچے ہو گئے اللہ تعالیٰ نے آپ کو گھر دے دیا, اب جیسا بھی شوہر ملا ہے آپ جو ہے اس کو نباہ کر لیں انشاءاللہ. اگر یہ شوہر ظالم ہے تو جنت میں آپ کی اللہ تعالیٰ نیک مرد سے شادی کرا دیں گے, یہاں اس سے جان چھٹ جائے گی. مگر آپ صبر کریں, اب شادی ہو گئی ماں باپ نے رخصت کر دیا, اب راضی برضا رہیں, اس کے ظلم برداشت کریں اور صبر کریں, اللہ تعالیٰ انشاءاللہ آپ کا بہت بڑا درجہ عطا فرمائیں گے. تو اپنے شوہروں کا خیال رکھیں, اللہ کے لیے شوہر کا بہت بڑا رتبہ ہے. شوہر سے زبان چلانا اس سے بدتمیزی کرنا اچھی بات نہیں ہے, اللہ سے رو رو کے مانگیں. یہ سب چیزیں آئیں گی کیسے, باتیں تو بتا دیں, یہ آتی ہیں سچوں کی صحبتوں سے, ان سے اصلاح کروانے سے. پوری پاکستان سے پوری دنیا سے میرے شیخ سے لوگ اصلاح کرواتے ہیں اپنے محرم کے دستخط کے ساتھ. دستخط اس لیے نہیں ہوتا کہ اس سے کوئی ہم کوئی غلط کام لیں گے, بلکہ اس لیے ہوتا ہے تاکہ اعتماد ہو, شوہر کو پتا ہو کہ میری بیوی جو ہے اصلاحی خط لکھ رہی ہے, مگر شوہر اس کو پڑھے نہیں اور اس میں خط لکھ دے کہ میں پردہ کرنا چاہتی ہوں, اس سے پردہ نہیں ہو رہا, میرا شوہر مجھ پہ ظلم کرتا ہے, مجھے غصے کا مرض ہے, بچوں کی صحیح تربیت نہیں کر پا رہی. اپنی خط میں سندھی زبان میں بھی لکھ سکتے ہیں, سندھی زبان میں لکھ دیں, اردو زبان میں لکھ دیں, انگلش میں لکھ دیں, ای میل بھی کر سکتے ہیں, فون بھی مجبوری حالت میں فون کر سکتے ہیں, مگر محرم کی اجازت کے ساتھ, اور وہ صرف ضروری بات ہوگی. اور خط لکھ سکتے ہیں کہ میرے اندر یہ مسئلہ ہے, آپ بتائیے مجھ سے, یہ پردہ نہیں ہو رہا, ڈائجسٹ نہیں چھوٹ رہی, ٹی وی نہیں چھوٹتا. ٹی وی سے توبہ کر لینی چاہیے, جس گھر میں ٹی وی ہوتا ہے وہ اللہ کی رحمت کے فرشتے نہیں آتے. تو یہ سب چیزیں کیسے آئیں گی, سچوں کی صحبتوں سے. عورتوں کے لیے اللہ والوں کی صحبت کیسے ہے کہ وہ پردے سے ان کا بیان سنیں یا ان کی کتابیں پڑھیں. جب اللہ والے ان کے غلام شہر میں آئے ہوئے ہیں اور پردے سے ان کا بیان ہو تو ان کا بیان سننا چاہیے. اور میرے شیخ کا کانفرنس کال پہ روزانہ بیان سنوایا جاتا ہے, حضرت والا شاہ فیروز عبداللہ میمن صاحب دامر قاتم عالیہ کا کانفرنس کال پہ خواتین بیان سنواتی ہیں, وہ آپ سنیے انشاءاللہ آپ کو پتا چلے گا بہت ساری باتیں رہ گئیں کہ ہم لوگوں کے اندر کون کون سی برائیاں پائی جاتی ہیں. میرے شیخ کا کانفرنس کال پہ عورتیں ہی عورتوں کو بیان سنواتی ہیں, حضرت والا شاہ فیروز عبداللہ میمن صاحب دامر قاتم عالیہ کا. ان کا نمبر اہلیہ اسد اللہ ہیں, وہ آئی ہوئی ہیں اس وقت, ان سے لے سکتے ہیں اپنے. وہ آپ کو صرف فون کرنا ہوگا, پیکج انہوں نے کروایا کبھی ہوتا ہے, اور وہ آپ کو بس ان کو بتانا ہوگا, پھر وہ آپ کو بھی فون کریں گی. عشاء کے بعد روزانہ بیان ہوتا ہے, اس کو اسپیکر پہ لگا لیں, آپ بھی سنیں, گھر والوں کو بھی سنوائیں. بہت سی عورتوں نے گھر میں سنوایا, ان کے شوہر کا دل بدل دیا, انہوں نے ٹی وی نکال دیا اپنے گھر سے. آہستہ آہستہ بات دل میں اثر کرے گی ان شاء اللہ تعالیٰ, اور شوہر کا دل بھی پلٹ جائے گا. اللہ, کیونکہ اللہ والوں کی باتیں میں نور ہوتا ہے, ہدایت ہوتی ہے, وہ مجاہدات سے گزر رہے ہوتے ہیں. ایک نعت شریف سنا دیتا ہوں, دو تین شعر, پھر دعا کر لیتے ہیں. ایک بچوں کا شعر ہے, ابو ابو داڑھی رکھ لیں, ابو ابو داڑھی رکھ لیں, ذائقہ سنت کا بھی چکھ لیں. اور چھوٹی بچی امی سے کہہ رہی ہے, امی امی پردہ کر لیں, نیکی سے اب دامن بھر لیں, میں ہوں ایک ننی سی بچی, اللہ والا بننا ہے, پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ مجھے چلنا ہے. یہ حضرت والا کے اشعار ہیں, میں ہوں ایک ننی سی بچی, تھوڑا سا سنا دیتا ہوں آپ کو. کرتی ہوں یہ عہد خدا سے, جھوٹ نہ ہرگز بولوں گی, غیبت اور جب کھولوں گی ہو جائے گی غلطی تو میں رب کے آگے رو لوں گی، ایک دن میں بھی رب کی رحمت سے ولیا ہو جاؤں گی۔ میں ہوں ایک ننی سی بچی، ہر سنت اپناؤں گی، جنت کے رستوں پر چل کر دنیا بھی مہکاؤں گی۔ میری امی روزانہ مجھ کو قرآن پڑھاتی ہے، پانچوں وقت نمازیں پڑھنے کی عادت ڈلواتی ہے۔ میری امی روزانہ مجھ کو قرآن پڑھاتی ہے، پانچوں وقت نمازیں پڑھنے کی عادت ڈلواتی ہے۔ آ جائے رمضان اگر کچھ روزے بھی رکھواتی ہیں، یوں میں بچپن ہی سے ان سب کی عادی ہو جاؤں گی۔ میں ہوں ایک ننی سی بچی، ہر سنت اپناؤں گی، جنت کے رستوں پر چل کر دنیا بھی مہکاؤں گی۔ اب میں اپنے امی ابو کی ہر بات کو مانوں گی، ان کی خدمت کر کے ان کی عظمت کو پہچانوں گی۔ اب میں اپنے امی ابو کی ہر بات کو مانوں گی، ان کی خدمت کر کے ان کی عظمت کو پہچانوں گی۔ بھائی بہنوں سے مل جل کر رہنے کے گر جانوں گی، گھر کے سب کاموں میں بھی امی کا ہاتھ بٹاؤں گی۔ میں ہوں ایک ننی سی بچی، ہر سنت اپناؤں گی، جنت کے رستوں پر چل کر دنیا بھی مہکاؤں گی۔ نانا نانی کی خدمت بھی کر کے میں خوش ہوتی ہوں، دادا دادی کہتے ہیں میں سب سے اچھی پوتی ہوں۔ نانا نانی کی خدمت بھی کر کے میں خوش ہوتی ہوں، دادا دادی کہتے ہیں میں سب سے اچھی پوتی ہوں۔ سب سے ہنس ہنس کر ملتی ہوں، یوں ہی کیوں کب میں روتی ہوں۔ اچھا بننے کے نسخے سب بچوں کو بتلاؤں گی۔ میں ہوں ایک ننی سی بچی، ہر سنت اپناؤں گی، جنت کے رستوں پر چل کر دنیا بھی مہکاؤں گی۔ اچھے بچے اچھے کاموں سے پہچانے جاتے ہیں، ہر مجلس میں اچھے ناموں سے وہ جانے جاتے ہیں۔ اچھے بچے اچھے کاموں سے پہچانے جاتے ہیں، ہر مجلس میں اچھے ناموں سے وہ جانے جاتے ہیں۔ گندے بچے آپس میں لڑتے ہیں، گانے گاتے ہیں، میں آقا کی نعتیں پڑھ کر مولا کے گن گاؤں گی۔ میں ہوں ایک ننھی سی بچی، ہر سنت اپناؤں گی، جنت کے رستوں پر چل کر دنیا بھی مہکاؤں گی۔ سن لے اے شیطان، نہ تیری چالوں سے اب بہکوں گی، ٹی وی کے بل فلمیں اور کارٹون نہ ہرگز دیکھوں گی۔ سن لے اے شیطان، نہ تیری چالوں سے اب بہکوں گی، ٹی وی کے بل فلمیں اور کارٹون نہ ہرگز دیکھوں گی۔ اپنے کمپیوٹر پر ویڈیو گیم نہ اب میں کھیلوں گی، گندی باتوں سے بچ کر میں بھی اچھی کہلاؤں گی۔ میں ہوں ایک ننھی سی بچی، ہر سنت اپناؤں گی، جنت کے رستوں پر چل کر دنیا بھی مہکاؤں گی۔ باپردار جو عورت پردہ کر لیتی ہے وہ اللہ کی رحمت میں آ جاتی ہے. تو بتائیے پردہ کرنا اچھا ہے, اللہ کی رحمت میں آنا اچھا ہے, اللہ کی لعنت کے سائے میں آنا اچھا ہے؟ حدیث میں آتا ہے لعنت ہو ایسی عورت پہ جو اپنے آپ کو بے پردہ دکھاتی ہے. تو بتائیے, تو پردہ کر لیں گی اللہ کی رحمت میں آ جائیں گی آپ. میری ہمشیرائیں انہوں نے پردہ شروع کر دیا, میری بہنوں نے ماشاء اللہ بتا دی, اتنا سکون ان کو مل گیا. پھر حضرت والا کے خلیفہ سے ان کی شادی ہوئی اور بچے بھی ہو گئے, بچوں کی صحیح تربیت کر رہی ہیں. نیک بنیں گی تو انشاءاللہ آپ کو نیک شوہر ملے گا. اور اگر آپ نیک نہیں ہیں اور آپ کی شادی ہو گئی ہے, آپ نیک بن جائیں, اللہ کی رحمت کے دروازے کھلے ہوئے, پردہ کر لیں, رحمت سکون مل جائے گا. بے پردہ رہیں گی آپ کو سکون مل ہی نہیں سکتا, بھلے دنیا جہان کے پیسے آپ کے قدموں میں آ جائیں, دنیا جہان کی راحتیں مل جائیں, مولٹی فارم کا گدا ہو اور خوب ایئر کنڈیشن لگا ہو, ہیٹر چل رہا ہو, سارے دنیا کے پیسے آپ کے پاس آ جائیں, مگر اللہ کو ناراض کیا ہوا ہے تو اللہ کی رحمت نہیں آئے گی. رحمت جو ہے وہ اللہ کی گناہ چھوڑنے سے آتی ہے. سکون کی مل جائے گا, ایمان کی حلاوت مل جائے گی جو عورت پردہ کر لے گی. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور ہم سب کو, ہماری ماں بہن بیٹی کو شرعی پردہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. نواز شریف کا ایک جملہ رہ گیا, ماشاء اللہ کراچی سے یہ تنویر صاحب بتا رہے ہیں, ہم بھی مجلس سن رہے ہیں ماشاء اللہ. یہ باتیں ہی ایسی ہیں, دل چاہتا ہے کہ ہم بار بار سنیں, دل نہیں چاہ رہا کہ ہم یہاں سے حیدرآباد جائیں. 11:30 بجے جانا تھا, 11:45 ہونے والے. اللہ تعالیٰ وقت میں رستہ سمیٹ دے تو ہم 12:30 بجے وہاں پہنچ جائیں حیدرآباد. نواز شریف کے 2-3 شعر پڑھ دیتا ہوں. مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ بڑا لطف دیتا ہے نام مدینہ. اور فرماتے ہیں کہ مومن جو فدا نقش کفے پائے نبی ہو, ہو زیر قدم آج بھی عالم کا خزینہ, صلی اللہ علیہ وسلم. کھانا کھانا ہے, دسترخوان بچھا لیں, بسم اللہ پڑھ کے کھائیں, کھانے کے بعد دعا پڑھ لیں کھانے کی, اور کھانے کے بعد بھی ہاتھ دھو لیں. آسان سی بات ہے, اس میں کوئی مشکل تو نہیں ہے. سنت کے مطابق کھانا کھائیے, آپ کے گھر میں رحمتوں کی بارش ہو جائے گی. کالی کملی والے کی سنتوں پر عمل ہو رہا ہے. بچوں کو ٹوپی پہنوانے کی عادت ڈلوائیں, چھوٹی بچیاں ہیں اب 7-8 سال کی ہو گئی, دوپٹہ پہنوانے کی عادت ڈلوائیں گی, گھر کے اندر دوپٹہ پہنے. جب آپ ہی بغیر دوپٹے کے گھومیں گی تو بچیوں کو کیسے عادت پڑے گی؟ پھر باہر نکلیں گی, گلی سے جھانکری ہوں گی دروازے سے, بے پردہ عورت, بے پردہ آپ جھانکری ہوں گی, غیر محرم مرد کی نظر پڑے گی. تو بال کھولنا حرام ہے عورتوں کے لیے نامحرم مرد کے سامنے. آپ جو ہے ابھی جو شعر تھا اس میں یہ تھا کہ بچپن ہی سے برقع سلوا دوں گی. بچی کو ماں سکھا رہی ہے کہ تمہیں بچپن ہی سے, یعنی تم 5 سال کی ہو گئی, 6 سال کی ہو گئی, اب بڑی لگنے لگی ہے, تمہیں بچپن سے ہی برقع کی عادت ڈلواؤں گی. ایسی مائیں بہنیں بیٹیاں بھی ہیں ماشاءاللہ, شروع سے ہی بچوں کی تربیت کرتی ہیں. اللہ تعالی ہمیں صحیح تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پردے میں رہنا میری بہنا, پردے میں رہنا میری بہنا, آئے جو غم ہنس کر سہنا, پردے میں رہنا میری بہنا. اب دعا کر لیتے ہیں. یا اللہ یا رحمان یا رحیم صلی اللہ علیہ نبی الامی, یا اللہ مجھے بھی, ہماری ماں بہن بیٹی کو, ہمارے گھر والیوں کو, سب کو شرعی پردہ کرنے کی توفیق دے دے, برقع سلوانے کی توفیق دے دے, نقاب کرنے کی توفیق دے دے, نامحرم مردوں سے بچنے کی توفیق دے دے, دیور جیٹھ خالو پھپا تایازاد چچزاد ماموزاد سے شرعی پردہ کرنے کی ہمت دے دے, طاقت دے دے, ایسی طاقت دے دے. ایسی ایسی عورتیں میرے شیخ سے تعلق رکھتی ہیں, اصلاحی تعلق, حضرت فرما رہے تھے کہ انہوں نے ارادہ کر لیا کہ اب میں جان مر جاؤں گی, میں اللہ کو ناراض نہیں کروں گی. ہمیں بھی یا اللہ ایسی ہمت عطا فرما ہماری ماں بہن بیٹی کو کہ ہم مر جائیں مگر مرتے نہیں. اللہ تعالیٰ سینکڑوں جانے عطا فرماتے ہیں جو ارادہ کر لے کہ میں دنیا جہان کی سب تکلیفیں جھیل لوں گی مگر اللہ کو ناراض نہیں کروں گی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کے پرخچے نہیں اڑاؤں گی, میں اب پردہ کروں گی, چاہے جان جائے تو جائے, چاہے کتنا ہی ظلم ہو میں پردے کو نہیں چھوڑنے والی. ایسی ہمت ہمیں عطا فرما دے, ہماری ماں بہن بیٹی کو ایسی ہمت دے دے, اور ٹی وی سے جان چھڑا دے, ہماری ڈائجسٹ سے جان چھڑا دے, گندی سائٹس ویب سائٹس پہ جانے سے جان چھڑا دے, جن کو نیٹ لگوایا ہوا ہے موبائل کے اوپر ان سے جان چھڑا دے ہماری. یا اللہ اس غیر اللہ سے جان چھڑا کر اپنی ذات پاک کے ساتھ چپکا لے. سننا تو شریعت میں چلنے میں سکون ہے, یہ بات ہمارے دل میں اتار دیجئے, نس نس میں اتار دیجئے کہ حیا کے جس میں حیا نہیں اس میں ایمان نہیں. ہمیں بھی با حیا بنا, ہماری ماں بہن بیٹی کو بھی با حیا بنا, بے حیائی سے بچا, چھوٹے لباس پہننے سے بچا. اے اللہ فضل فرما دیجئے اور دل بدل دیجئے, ہوا و ہرس والا دل بدل دے, ہمارا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے. نظامانی گاؤں میں ہم آئے تھے کل سے, اللہ کا بہت فضل ہوا, اللہ تعالیٰ نے بیان کروایا, سو قبول فرما لے, ہمارے یہاں آنے قبول فرما لے. اسد اللہ ان کے والد صاحب, ان کے دادا کو خوب جزائے خیر عطا فرما, انہوں نے اپنا گھر دیا اور انتظام کیا سارا, ان کو خوب جزائے خیر عطا فرما, یہاں ہدایت کی فضائیں چلا دیجئے, ہمارا یہاں آنا قبول فرما لے, پورے پورے نظامانی گاؤں میں ہدایت کی فضائیں چلا دے, سارے حیدرآباد کراچی میں سارے عالم میں. اے اللہ فضل فرما دیجئے, اے اللہ ہم سچے دل سے توبہ کرتے ہیں, ہمیں معاف فرما دے, چھوٹا سا دل ہے بدل دیجئے, ہدایت کی طرف پھیر دیجئے, ایسی ہمت عطا فرما کہ ہم جان دے دیں مگر ایک سانس بھی آپ کو ناراض نہ کریں. اے اللہ خاص فضل فرما دیجئے, گانے سننے سے بچا لے, گالی دینے سے بچا لے, اور غصے کو پینے والا بنا, بچوں کی ہر وقت پٹائیاں کرتے رہتے ہیں ہم لوگ, ہمیں توفیق دے کہ ہم بچوں کو محبت سے سمجھائیں, پٹائی نہ کریں, غصہ نہ کریں. اگر سمجھانا ہو, بچے زیادہ شرارتیں کرتے ہیں تو نقلی غصہ کریں گے, اصلی غصہ نہیں کریں گے, کیونکہ معصوم ہوتے ہیں بچے. کتنے لوگ ہیں ان کی اولادیں نہیں ہوتی, روتے رہتے ہیں, ہماری اولاد ہو جاتی ہے, ہم بچوں کی پٹائیاں کر کے, غصہ کر کے, جھڑک کے, مار مار کے ان کا کچومر نکال دیتے ہیں. اے اللہ ہمیں فضل عطا فرما, عقل سلیم قلب سلیم عطا فرما, ہم بچوں کی صحیح تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما, حلیم التبا بنا, برداشت کا مادہ عطا فرما, دل نرم فرما دی, رحیم المزاج بنا دے, مزاج میں شان رحمت کا غلبہ عطا فرما دیجئے, معاف کرنے والا بنا دیجئے. اے اللہ خطاؤں کو معاف کرنے والا بنا, ہماری ماں بہن بیٹی کو اپنے شوہروں کا خیال رکھنے والا بنا, خوب ان کا حق ادا کرنے والا بنا دیجئے. وصلی اللہ علیہ نبی, میرے شیخ و مرشد حضرت والا قطب زمانہ حضرت شاہ فیروز عبداللہ میمن صاحب دامت برکات مالیہ کی زندگی برکت عطا فرما, ان کے احسان تلے اس فقیر کا اور ہم سب کا اور پوری امت کا بال بال احسان تلے دبا ہوا ہے. حضرت والا سید شیخ جمیل میر صاحب رحمتہ اللہ علیہ کی قبر کو نور سے بھر دے. عارف باللہ شیخ العرب والعجم حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ قبر کو نور سے بھر دے. ہم تو کچھ شکریہ دعا کے الفاظ بھی نہیں آتے, بس آپ ہی اپنے شایان شائن بزرگوں کو جزائے خیر عطا فرما, ہر سیکنڈ ان کی قبروں میں نور ہی نور عطا فرما, اور یا اللہ ان کے درجات اور مزید مزید مزید ہر سیکنڈ بلند فرماتے رہیے اللہ تعالیٰ, اور ہمارا یہاں بیٹھنا قبول فرما لے, یہاں آنا قبول فرما لے. آپ تو دلوں کے حال جانتے ہیں, جو دکھاوا آ گیا, حب جا آ گئی, سب معاف فرما دیجئے, ہمارا یہاں آنا بیٹھنا قبول فرما لیجئے اللہ تعالیٰ, اور ہمیں معاف فرما دیجئے اللہ, معاف فرما دے یا ربی, معاف فرما دے یا ربی, معاف فرما دے. آپ ہماری کوتاہیوں کو مت دیکھیے, واف عنا واغفر لنا وارحمنا, عیبوں کو چھپا دے, نیکیوں کو ظاہر فرما دے. اے اللہ گناہ کی وجہ سے ہمارے اوپر طرح طرح کے عذاب نازل ہوتے مگر اب ہم نے معافی مانگ لی ہے, اب طرح طرح کے انعامات نازل فرما دیجئے, اور آپ ہمارے ہو جائیے, اپنا بنا لیجئے, ہم نے ارادہ کر لیا ہے, ہم نے سچی توبہ کر لی, اب ہم پہ رحمتوں کی بارش فرمائیے. اے اللہ ہمیں بھی اپنا پیار نصیب فرما دیجئے. اے اللہ اگر آپ اللہ والوں کے رب آئیں تو ہم گنہگار کہاں جائیں, ہم پہ بھی فضل فرمائیے. اللہ کے نام پر جمع ہیں مائیں بہنیں بیٹیاں آئی ہیں, ہم سب کو اللہ والا بنا دے, ماں بہن بیٹی کو اللہ والی رابعہ بس تسلیہ بنا دے. وصلی اللہ النبی الامی آمین یا ارحم الراحمین. جزاک اللہ خیر. ہاں عورتیں جو ہیں خواتین وہ اصلاحی تعلق اگر رکھنا چاہتی اصلاح کروانا چاہتی ہیں تو اپنے شوہر کے دستخط کے ساتھ خط لکھ سکتی ہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. کتاب بھجوا رہے ہیں حقوق الرجال پڑھ لیں اللہ کی ولیہ بن جائیں گی آپ. سندھی زبان میں ہیں. اب ہم لوگ جا رہے ہیں آپ لوگوں سے بھی دعاؤں کی درخواست کرتا ہوں آپ لوگ بھی خصوصی دعا فرمائیے اس فقیر کے لیے.